خيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی ہے. تو آج کچھ باتیں اس آیت مقدسہ کے حوالے سے عرض کروں گا. اس کے دو جز ہیں. پہلا جز تو یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور دوسرا جز یہ ہے کہ واشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کئی مواقع پر اس کی تاکید کی گئی. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ذکرن کثیرہ کثرت کے ساتھ کرو. علماء فرماتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے ذکرن کثیرہ جو لے کر آئے یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے اور اس کی ایک غایت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ساتھ کرو، اور بہت زیادہ کرو. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ, فرماتے ہیں کہ یہ لعلہ امید کے معنی میں آتا ہے, لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو پھر یہ امید کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں آتا ہے. تب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اس یقین کے ساتھ کہ تم فلاح پاؤ گے. اور علماء یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے, یہ نہ کہا گیا کہ لعلکم تفوزون تم کامیاب ہو جاؤ گے, بلکہ تفلحون لے کر آئے. اور فرماتے ہیں کہ تفلحون کا معنی یہ ہے, فلاح کا معنی یہ ہے کہ اس ایسی کامیابی کہ جس میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں اور سعادتیں شامل ہو جائیں. اب جب یہ ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے ذکر باللسان, جو ہم زبان سے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, یہ ہے ذکر باللسان. اور ایک ہوتا ہے ذکر قلبی, ذکر بالقلب. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائے اور اس میں غور و خوض کرے, اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کرے, فرماتے ہیں کہ یہ ہے ذکر قلبی. اور فرماتے ہیں کہ تیسری قسم ذکر بالجوارح کی ہے, کہ آدمی اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے یعنی عبادت کرے. آدمی حج کے لیے جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ ذکر بالجوارح ہے. اور فرماتے ہیں کہ نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں تینوں ذکر شامل ہیں. نماز میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ثنا بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ ذکر لسانی ہے. اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں, نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ ذکر قلبی ہے. اور جو ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ذکر بالجوارح ہے. تو نماز میں تمام ذکر کی اقسام پائی جاتی ہیں, اس لیے نماز کی پابندی اور نماز فرض و سنن کے بعد نوافل کو اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تینوں ذکر کو شامل ہے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ اس کی کیا برکتیں ہیں اور شیطان لعین سے کس طریقے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے کہ السلام علیکم, تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اب اس گھر میں رہنے کی میرے لیے کوئی وجہ باقی نہیں, اب یہ گھر میرے رہنے کے لائق نہیں, اور وہاں سے نکل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ جگہ میرے رہنے کے لائق نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی برکتیں ہیں کہ شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الناس میں جو فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر حاوی ہوتا ہے، اس کے دل پر موجود رہتا ہے، اور بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ برکتیں ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ فذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اذکرونی بطاعتی، تم میرا ذکر میری اطاعت کے ساتھ کرو۔ تو رب کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اذکرکم بمغفرتی، جب تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اس طریقے سے یاد کروں گا کہ تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرونی بالدعاء، تم دعا کے ذریعے میری یاد کرو، تم دعا کے ذریعے میرا ذکر کرو۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اذکرکم بالاجابت، جب تم دعا کے ذریعے میری عبادت اور میری یاد کرو گے تو میں اس دعا کو قبول کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اذکرونی فی الیسر، تم آسانی کے وقت میں مجھے یاد کرو، تم پریشانی نہ ہونے کی حالت میں جب تم خوش ہو ایسی حالت میں مجھے یاد کرو۔ اذکرونی فی الیسر اذکرکم فی العسر، تو میں تمہیں ایسی حالت میں یاد کروں گا جب تم مشکل میں رہو گے، جب تم پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اس وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرکم فی الحیات، تم زندگی میں میری یاد کرو، تم زندگی میں مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بعد المواد، میں تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری یاد کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندے کا جب انتقال ہو جائے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس بندے کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب کسی عمل کا اسے ثواب، کچھ چونکہ عمل کر نہیں سکے گا اس لیے اب اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ اذکرونی فی الحیات، تم دنیا میں مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بعد المواد، میں تمہارے انتقال کے بعد تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذکرونی بالعبودیت، تم عبادت میں مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم بالربوبیت، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت میں تمہیں یاد رکھے گا، اپنے رب ہونے کی حیثیت سے تمہیں یاد رکھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ بڑی برکتوں والا ہے، اس سے آدمی کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمہارا سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین عمل ہیں، پہلا یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو، دوسرا یہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مالی مدد کرو جب وہ مشکل میں ہو۔ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو، یعنی نفس کی پیروی ہرگز مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نفس کی بات مت مانو بلکہ اس نفس کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی جب وہ مشکل میں ہو اس کی مالی مدد کرو، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ تینوں عمل ایسے ہیں کہ جو تمہارے درجات کی بلندی کا باعث ہے، اور تمہیں تمہارا سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور جہاد جیسے فعل کے لیے بھی کہا کہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ بندے کی زبان مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، مرتے دم تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، ذکر کی محفل منعقد جب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس محفل میں آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پورے مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا سکینہ نازل ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیسی برکت ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے کہ جسے سیاحین کی جماعت کہا جاتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں گویا اس دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور گھومتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو تاکہ وہ اس محفل میں شریک ہو جائے. تو فرشتوں کی یہ جماعت جو اللہ کا ذکر کی محفل کو ڈھونڈتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اگر کسی فرشتے کو کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ فرشتہ دیگر فرشتوں کو بلاتا ہے اور تمام فرشتے اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، اور اس محفل سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار ہوتی ہے، اور محفل جب ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے، تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب کریم اگرچہ سب کچھ جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم فلاں بستی میں گئے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں تم نے کیا دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، یہ بتاؤ، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، وہ تجھے بے دیکھے تیری عبادت کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو ان کی عبادت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اچھے طریقے سے وہ تیری عبادت کریں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، ہم نے دیکھا کہ کچھ گناہگار لوگ اس ذکر کی محفل میں شریک نہیں تھے، بلکہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وہ اس محفل میں بیٹھ گئے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے سے ان گزرنے والوں کی بھی مغفرت فرما دی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی برکتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو علماء کی مجلسیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہوتی ہیں، لیکن ہم انسانوں کی مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ بندے جب کسی مجلس میں ہوں تو مجلس کا ایک کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس سے اٹھو، مجلس جب اختتام پذیر ہو جائے، تو جب اس مجلس سے اٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد اس کی گویا شہادت دو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، اور میں تیرے دربار میں مغفرت کا طلبگار ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجلس ذکر کی مجلس ہے تو یہ کلمات قیامت تک اس کے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں، اور اگر وہ مجلس ذکر کی نہیں، اگر وہ مجلس لہو و لعب کی ہے، اگر وہ مجلس کھیل کود کی ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ کلمات اس آدمی کے ان باتوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور رب کریم ان باتوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ اسے ذہن میں رکھیے کہ آئے دن ہم نہ جانے کتنی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں، کتنی جگہوں پر ہم بیٹھ کر اور اللہ کے ذکر کی بجائے ہم ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اگر ہم سے ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب مجلس سے اٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، یہ کہو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے اور ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم تیرے دربار میں استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ تو رب کریم اس مجلس میں کی گئی تمام باتوں اور اگرچہ گناہ ہے تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر تو ایک بالش میری جانب آتا ہے تو میری رحمت ایک جز تیری طرف آتی ہے، اور فرمایا کہ اگر تو پیدل چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم اور اس کے ذکر کی اتنی برکتیں۔ اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رب بندل ہی نہیں۔ رب کریم کی رحمت تو پکار پکار کر کہتی ہے کہ بندو آؤ میری جانب آؤ، تم ایک قدم آؤ گے، تم چل کر کے آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر کے آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کل قیامت میں جب قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل ہمارے سروں پر ہوگا، اور کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ایسے نہائے ہوئے ہوں گے کہ پسینہ کسی کے حلق تک ہوگا، کسی کے منہ تک ہوگا، کسی کے کانوں تک ہوگا، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسی گرمی کا عالم ہوگا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں میرا ذکر کرنے والے کل میرے رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن کسی اور کا سایہ نہ ہوگا، اس تپتی ہوئی دھوپ میں میرا ذکر کرنے والے کل میری رحمت کے سائے میں انبیاء و مرسلین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، وہ تپتی ہوئی دھوپ سے پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، کہ جن کی زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، کل قیامت میں اس تپتی ہوئی دھوپ میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے اور انہیں کوئی گرمی پریشان نہیں کرے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اپنی امت پر بہت کوشش کر لی، یہ راہ راست پر نہیں آئے، اب تو ان پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اپنے اپنے لوگوں کو، مسلمان اور مواحد کو ساتھ لے لو اور اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا، اور سوار کرنے کے بعد جب وہ طوفان آیا، فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک وہ طوفان رہا، اور اس کے بعد جب وہ سارے کافر نیست و نابود ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرین تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد وہ طوفان تھم جاتا ہے اور سارا پانی جو ہے وہ دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی سے اترتے ہیں، انہیں یاد آتا ہے کہ میں ایک بڑھیا کو لینے میں بھول گیا، تمام مسلمانوں کو تو میں نے کشتی میں سوار کیا، لیکن افسوس کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، میں اسے لینا بھول گیا۔ اسی افسوس میں آپ اس بڑھیا کے ٹھکانے کی طرف جب گئے، کیا دیکھا کہ اس کی جھونپڑی اسی طرح باقی ہے، ایک بھی وہاں کوئی ایسا طوفان کا کوئی اشارہ نظر نہیں آیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کوئی طوفان بھی کبھی آیا، ویسی کی ویسی اس بڑھیا کی جھونپڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس بڑھیا کے قریب گئے، اس بڑھیا نے کہا کہ نوح کیا طوفان کا وقت آ چکا ہے، چلو مجھے بھی اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ذکر کی برکت سے تیری جھونپڑی ہی کو کشتی نوح بنا دیا، اور نجات کی کشتی تیری جھونپڑی ہی کو بنا دیا، اور طوفان گزر گیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے تو پتا بھی نہیں چلا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ایسی کہ اتنے بڑے طوفان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا اور اس کی جھونپڑی کو قائم رکھا، اور کل قیامت میں جو کہا گیا کہ تپتی ہوئی دھوپ نے جب آدمی پریشان ہوں گے، لوگ گرمی کی شدت سے پریشان ہوں گے، العطش العطش ان کی زبانوں پر ہوگا، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانیں اس کے ذکر سے تر رہتی ہیں، کل وہ اللہ کی رحمت کے ایسے سائے میں ہوں گے، نہ انہیں گرمی کی شدت کا اندازہ ہوگا، نہ انہیں پیاس لگے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کے اسماء گرامی میں وہ تاثیر ہے کہ اس کی برکتوں سے ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اور اس کے ناموں کی تاثیر کے جب منکر ہوتے ہیں، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا۔ آپ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کی تاثیر بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اس کی برکت سے مسائل ٹل جاتے ہیں۔ جب وہ تاثیر بیان کر رہے تھے، ایک فلسفی ہنسنے لگا، وہ آپ کی اس بات کا انکار کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھانے کا طریقہ بڑا اچھا اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا، اے فلسفی تو گدا ہے۔ جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فلسفی سے فرمایا تو گدا ہے، وہ فلسفی آگ بگولا ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے کی حالت میں اس کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، میں یہی چاہتا تھا، میں نے تجھے اسی لیے کہا کہ تو گدا ہے کہ ایک گدھے کا لفظ کہنے میں اتنی تاثیر ہے کہ آنند پانند میں تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو خوب یاد رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اس کا نام اور اس کے اسماء تو گویا پاک اور صاف ہے، اس کے ناموں میں کتنی تاثیر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ فلسفی ان کے قدموں میں گر گیا، اور دین اسلام قبول کر کے ان تمام باتوں سے گویا اس نے کرارہ کشی اختیار کر لی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ تو گدا ہے، جب اس کو گدا کہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرماتے ہیں کہ گدا کہنے میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، اب تو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اسماء میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت سے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج ہم اور آپ تنگ دستی کا شکار ہے، معاشی پریشانیوں کا شکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میں تنگ دستی کا شکار ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں، میں تنگ دست ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے فرشتوں کی دعا یاد نہیں؟ کیا تجھے فرشتوں اور دوسری مخلوق کی دعا یاد نہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا یہ کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اور فرمایا کہ یہ دعا اپنے اوپر لازم کر لو، نماز فجر سے پہلے روزانہ 100 مرتبے اسے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح جب تم اٹھو گے تو دنیا کو تمہاری طرف متوجہ فرما دے گا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک کلمے کی وجہ سے ایک ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت، اور بخاری شریف میں سب سے آخری حدیث بھی یہی بیان کی، اس میں اگرچہ کچھ الفاظ کم ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دو کلمے بڑے محبوب ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمے بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان وہ میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی ادا کرنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں. اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس حدیث میں بیان ہوئے. اور دوسری روایت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر تندرستی کا شکار ہو تو یہ دعا فجر کی نماز سے پہلے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں کیسی برکت ہے. اور جو ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ واشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور ہرگز ناشکری مت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی کتنی فضیلت ہے. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفل منعقد کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ ابو سعید تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام جیسی دولت ہمیں عطا کی، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید کیا تم یہی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. حضور نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اے ابو سعید قسم کھا کے کہو کہ کیا تم یہی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں کھلوائی کہ مجھے تمہاری بات میں کوئی تردد تھا یا مجھے شبہ تھا کہ تم غلط بیانی کرو گے، بلکہ فرمایا کہ میں نے تمہیں قسم کھانے کے لیے اس لیے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تمہیں پیش کر کے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں اور اسلام کی نعمت ملنے پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرو، میں تمہیں ایمان کی دولت عطا کروں گا. تم ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرو، میں تمہیں احسان کی دولت سے نوازوں گا. تم احسان کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں معرفت کی نعمت عطا کر دوں گا. اور تم معرفت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مقام وصل عطا کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصل عطا فرما دے گا. اور فرمایا کہ تم مقام وصل پر اگر میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اپنے خاص مشاہدات سے نوازوں گا اور اس نعمت سے نوازوں گا. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ کتنی برکتوں کا باعث ہے اور ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں لے آتا ہے. اور اس کا دوسرا جز کے بشکرولی ولا تکفرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. آج ہم نے اس پر گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں اور اس کی کیا برکتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے متعلق کچھ بات باتیں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سماعت فرما لیں.